بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دوزانغو Waislamu ambao mmehudhuria katika darasa yetu hii na mhadhara wetu huu, ambao tunatarajia kufanya hivi punde katika sehemu hii al-mubarak, sehemu tukufu, fi baitin min buyuti Allahi azza wa jalla, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tukiwa tuko katika mwezi wa Rajab, mwishoni tarehe 26 mwaka 1439 hijria, na tarehe ya miladi ni ngapi? 11 mwezi Aprili mwaka 2018. Huu ni mkutano wa khiri, na mkusanyiko kama hii ni mkusanyiko ya khiri yenye baraka na manfaa, watu kukumbushana mambo yanayohusu dini yao, jambo ambalo watu wengi wameghafilika nalo, kukaa wakakumbuka au kukumbushana jambo la dini, wakaelekezana na kuhimizana, na sehemu ya kupeana tahadhari ni watu wachache waliofikishwa katika hili. Kitu kikubwa ni kutanguliza ikhlas lillahi azza wa jalla, kwamba amali sawa ni hii au nyingine, kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kutarajia aradhan, chumo au chochote katika manufaa ya kidunia au sum'a au ria'an na mfano wa mambo kama hayo, kwa sababu yanaharibu amali, bali yanavunja amal. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu. Nukta nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala amewapeleka mitume mubashirina wa mundhirin, rusulan mubashirina wa mundhirin, lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ikawa manabii hawa mubashirina wanatoa bishara kwa watu ni kufanya kheri, kwamba mtu akifanya jambo fulani la kheri atapata hili, kuna pepo, kuna kadha, thawabu. Lakini vile vile walikuwa ni mundhirin, wenye kuonya kuhusu mambo ya shari. Kuna adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna moto, watu waache jambo fulani halifai. Ili wasije watu wakapata hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwashajiliwa na mitume wakaleta hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenye Qur'ani kuna maneno Allah subhanahu wa ta'ala akiashiria watu siku ya kiyama hoja watazuleta. Ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Allah asema hivi, laqad ja'akum bashirun wa nadhirun. Na sehemu nyingine wakiulizwa watu kwamba nyinyi wakujieni nyinyi waonyaji, alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in, katika surati al-mulk tabarak. Kuonyesha ya kwamba wakishakuja waonyaji hoja imefanya nini? Imeondoka. Kwa sababu walikuja manabii, baada ya manabii wakaja wafuasi wao, katika wafuasi wapo watu ambao wenye kufanya kazi ya anbiya, na umma huu vile vile al-ulama, kwa sababu wao ndio warathatul anbiya. Wakakaa nafasi ile ikawa watu wanawaonya, watu wanawatahadharisha, wanawahimiza, wanatoa maelekezo mbalimbali. Kwa hiyo tujue kuna upande wa kutoa bishara na kuna upande wa kuonya vile vile. Na hiyo ndio dawa ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Pamoja na kwamba upande wa kuonya una lawama kuliko upande wa kutoa bishara. Ndio maana baadhi ya walinganizi wakaamua wao wataje mambo ya watu kuwabashiria pepo tu, kama vile watu wako stage wanasubiri basi wapande, na hakuna lingine, ni hilo tu tayari washafanikiwa, wao subiri kuingia tu peke yake. Akasahau kwamba na upande wa kuonya unatakiwa, kwa sababu watu mazalu ahya, bado wako hai, watu wanatokewa na fitna. Uislamu si ule kwamba yuko Abu Bakar ni Siddiq radhiallahu anhu, watu wote wako katika utaratibu mmoja. La, mambo yamebadilika kwa sehemu kubwa, na wanachuoni wakaandika, wakatahadharisha, wakabainisha. Iweje uwe katika msururu mmoja tu wa kuelekeza watu kwamba watu kufanya hivi utapata kadha, lakini mtu anaona upande wa kuonya ataleta tabu. Ukimwambia fulani amekosea kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na maelekezo yalivyo kama ulama, utakuwa umekosea. Kila mtu ana aya zake, hili si jambo la sawa, na kila mtu ana msahafu wake. Wapo watu wana misahafu yao, lakini tukiachiana na yeye itakuwa hatari. Wapo watu. Kwa hiyo tunayo haki sisi ya kupeana tahadhari, hasa tunapoona kwamba kuna mambo yanavuruga utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na unachangua yale maelekezo yake yaliyo wapa masahaba, na wao wakanukuu dini hii kuwafikishia watu wengine. Kwa hiyo basi, mimi nitatumia fursa hii biidhnillah kutoa mchango mdogo katika upande huo wa tahadhari. Tahadhari yangu iko katika mambo yaliyozushwa muda mrefu, na athari yake bado inaendelea kuwagharimu Waislamu mpaka sasa, tena kwa kasi kubwa. Nitaelezea, kuna mtu mmoja aliwahi kuwepo katika ulimwengu miaka mingi. Mtu huyo anaitwa Abdullah ibn Saba'in, ni Myahudi. Na athari zake ni zipi? Ni zipi? Kuna mtu anaitwa Abdullah ibn Saba'in, ni Myahudi. Na athari zake ni zipi? Athari ambazo alizianzisha tangu wakati huo na zipo mpaka sasa. Na mengine yatakuja kujulikana biidhnillahi katika safari yetu hii, tukiwa tuko katika darasa yetu hili insha Allah. Wanachuoni wa ahli sunna na wanachuoni vile vile wa Shia al-Imamia, Shia al-Imamia wa al-Ithna Ashariya wameafikiana juu ya uwepo wa mtu huyu kwamba aliwahi kuwepo mtu anayeitwa Abdullah ibn Sabai, ila baadhi ya mashia na hasa mtu wa kwanza kulikataa hili ni mshia Murtadha al-Askari mwenye kitabu chake, kwenye kitabu chake alichoandika akakiita Abdullah ibn Sabain wa asatiru ukhra. Tumefanyiwa tarjama ya Kiswahili Abdullah ibn Sabain ngano nyinginezo. Ndiko hivyo, huyu ndiyo mtu wa kwanza kupinga kwamba hakuwepo mtu anayeitwa Abdullah ibn Sabain katika mashia na baadhi ya mashia hivi. Lakini wanawachuoni wa zamani wa Kishia na wa sasa, achilia huyu, wanathibitisha uwepo wake, bali wanataja na athari alivyokuwepo, kuna mambo gani aliyoyasema, maneno gani na aliyoyafanya, na watu ya, yani yakaathiri mambo hayo mpaka sasa yapo. Yeye ndio wa kwanza kuyasema kwenye vitabu vya Mashia kwamba yeye kuna mambo aliyesema akapata kundi la watu, mambo yale mpaka sasa yapo, na hajulikani mwingine kwamba alianzisha utaratibu huo na kusema hivyo ila yeye. Sasa huyu Murtadha al-Askari anababaisha kwamba wala hakuwepo mtu huyu, ni kitu tu cha kubuni, lakini hajawahi kutokea. Sasa nukuu za Shia kwenye vitabu vyao, na ndio utaratibu tutakwenda nao katika mada yetu hii, vinaashiria kuwepo, vinaonyesha hivyo. Tutatumia katika hili kauli mbili kutoka kwa wanawachuoni wa Kishia, watuelezee uzuri habari za mtu huyu, kwanza yupo. Tukisha wakishatueleza uzuri, tukafahamu, tuone zile athari zake zilizopo, alafu huko tutapata maelezo mengine ya kutoa. Mfano, mwandishi wa kitabu, mwenye kitabu inamkusudia mwanachuoni wa Kishia Al-Hasan ibn Musa An-Nubakhti. Huyu bwana ni wa zamani, kwa sababu amefariki mwaka 310. Mwaka 310 ni muda mrefu. Kwenye kitabu chake Firaqu Shia ukurasa wa 56 mpaka 58, huyu bwana anasema katika kuelezea, sisi tupo katika maudhui, je, Abdullah ibn Sabai alikuwepo mtu huyo? Tumeelewana? Au ni mambo ya kubuni tu Ahlusunna wanataka kuwabambikizia na kuwatia lawama Mashia jambo ambalo hawanalo? Anasema falamma kutila Aliyun alayhi salam, wakati alipouliwa Ali alayhi salam, iftaraqati allati thabatat ala imamatihi, walitafautiana wale ambao walithibiti juu ya uongozi wake. Baada ya kuuliwa Ali, wale waliothibiti kuwa wafuasi wale kwenye uongozi wake walitafautiana. وأنها فرض من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم wale waliothibiti katika uongozi wake na wale wanaoamini kuwa huo uongozi huo uimamu ni faradhi kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wale walitofautiana, wale kuna watu wafuasi wanaona kwamba uimamu ni haki ya Ali na ni fardhi imetoka kwa Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale walitofautiana, fasaru firaqan thalathan, wakawa makundi matatu. Huyu ni mwanachuoni Shia asema hivi, firqatun minhum qalat, kundi miongoni mwao lilisema, inna aliyan lam yuqtal, lilisema ya kwamba Ali hajauawa. Ashauawa hapo, lakini kuna kundi lilisema hivyo. Kwa kama wale rasta, maana wale tofautiana vile vile, mali hajauawa sana hao, kwa kama watu wale wakasema hajauawa, wala miyamut, wala hatukufa, wala hakufa, yani hajauawa wala hakufa, wala yuktal, wala hatauliwa, kwamba hauliwi Ali, wala yamutu, wala hatukufa. Lilikuwepo kundi hilo. Hatta yasuka al-ardha bi'asahu, mpaka awaongoze au awaswagwe. Kwa lugha nyingine kuwaswaga ni kule kuwaburuza watu, kuwapeleka vile, kwa kuwalazimisha na kuwapiga kwa bakora yake. Waarabu yani awaongoze kwa bakora yake. Wayamla al-ardha adlan wa qistan, na mpaka aijaze ardhi uadilifu, kama muliat dhulman wa jawran, kama ilivyojazwa ardhi dhulma na ujeuri. Kwa hiyo Ali hatokufa mpaka afanye haya, hauliwi hata mpaka afanye ajaze uadilifu katika ardhi kama vile ilivyojazwa nini, ujeuri. Ilo kundi lilikuwepo. Wahia anaendelea na Bakhti anasema, na kundi hili, wahia nalo awwalu firqatin, ndiyo kundi la kwanza la mwanzo, qalat fil islami bil waqfi, lilosema kwenye Uislamu kuhusu al waqfu. Hiyo tuiache kwanza, hiyo hivyo ileyo kwamba kuna kitu cha al waqfu, walisema hivyo, hao ndio kundi la kwanza baada an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min hadhihi al umma, baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika umma huu, wasema wao ndio kundi la kwanza lilizungumza habari ya waqfu, al waqfu. Si wakfu ya wakfu, la. Wa awwalu man qala minha bilghului, anasema na ndiyo kundi la kwanza lililosema kauli ya ghulu, kuvuka mipaka katika dini, kundi hili. Hapo bado hujapata maelezo kuhusu Abdullah ibn Sabah. Haya maneno yanafuatia akasema, wa hadhihi alfirqatu, na kundi hili lipi? Lile lilo fanya nini? Lilo sema Ali hatokufa mpaka hawa swali wa Arabu, mpaka vile vile afanye nini, ajaze katika ardhi uadilifu, alafu ndio kundi la kwanza lilozungumza wakfu, sawa, na lilozungumza mambo ya kuvuka mipaka katika dini. Wa hadhihi alfirqatu tusamma sabaiya, na kundi hili linaitwa kundi la sabaiya, ashabu Abdullahi Abdullahi ibn Sabain, ashabu Abdullahi ibn Sabain, wafuasi wa Abdullahi ibn Sabain. Naelewa eh? Kumbe lipo kundi fulani hilo linanasibishwa kwa mtu anaitwa Abdullahi ibn Sabain, anayesema ni mwanachuoni wa Kishia, bali kundi lenyewe kuna mambo inalo vile vile ameyataja mambo yake, kwamba kuna hili, na hawa wanaitwa as-sabaiya, ashabu Abdullah ibn Sabain, wafuasi wa Abdullah ibn Sabai. Anaendelea anamweleza huyo Abdullah ibn Sabai sasa, wa kana mimman adhhara at-ta'na ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa as-sahabati wa tabarra'a minhum, na huyo Abdullah ibn Sabai Tumeelewana? Ni katika waliodhihirisha adhara at-ta'na ala Abi Bakr, waliodhihirisha matusi dhidi ya Abu Bakr, huyo mwenye kundi lake linazidishiwa. Ni katika waliodhihirisha matusi dhidi ya Abu Bakr na Umar na Uthman na maswahaba wengine, na akajitenga nao huyo Abdullah ibn Saba, watabarra minhum, na akajitenga nao. Waqala, na akasema huyo Abdullah ibn Saba, inna aliyan amarahu bidhalik, ya kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye aliyemwamrisha hivyo kufanya hivyo, kwamba amtukane Abu Bakr, amtukane na Umar, amtukane na Uthman, na ajitenge nao. Amwamrisha nani? Ali ibn Abi Talib. Fasaalahu an qawlihi hadha, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akamuuliza kuhusu kauli yake hii, kwamba wewe nasikia wamtukana Abu Bakr na Umar na Uthman, na wasema mimi ndiye niliye kutuma. Faaqarra bihi, akakiri kwamba ndiyo nafanya hivyo. Faamarahu biqatli, faamara biqatli, faamara biqatli. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akaamrisha auawe mtu huyo. Kumbe hata Ali anamjua, sawa, huyo Abdullah ibn Saba amjua yeye, akatoa amri auawe huyu mtu. Fasaha an-nasu ilayhi, watu wakapiga ukelele wakimwambia Ali ibn Abi Talib, ya amir al-mu'minin, ewe kiongozi wa Waislamu, amir al-mu'minin, ataqtulu rajulan yad'u ila hubbikum, hivi wataka kumuua mtu ambaye analingania kwenye kuwapenda nyinyi, analingania watu wawapende nyinyi, wataka kumuua mtu wa hivyo? Ahlal bait, ayya ahlal bait, enyi ahlul bait, yanalingania watu wawapende nyinyi. Wa ila wilayatik, na analingania kwenye uongozi wako. Tumeelewana? Anawaita watu katika nini? Kukupenda, kukuwapenda, kukupenda nyinyi, na analingania kukupenda wewe, afwan wilayatika, kukupenda wewe, watu wakupende wewe. Walbaraati min a'daika, na vile vile kuwachukia maadui zako. Mtu namna hiyo ataka kumuua. Fasayyarahu ila almada'in, Ali ibn Abi Talib akamondosha, akampeleka Madain, kamtoa pale Madina na fitna yake, kampeleka huko Madain. Hapa sisi tuko katika kwamba je, mtu huyo alikuwepo au hakuwepo? Naelewana? Si ndo kazi yetu sisi? Huyu mshia Al-Hasan ibn Musa An-Naubakhti, mwanachuoni aliyefariki mwaka 310, anasema mtu huyo alikuwepo. Ndo kwa ufupi maneno hayo, kwa sababu lipo kundi lina kadha wa kadha, kundi hilo ni tasabaia, na mtu huyo vile vile akapata faida nyingine, ndiye ni katika waliodhihirisha kumtukana Abu Bakar na Umar na Uthman na kujitenga nao. Akaendelea katika maneno yake akihitimisha, akasema wa haka jama'atun min ahli al-ilmi, na limesimulia kundi kubwa miongoni mwa wenye elimu, min ashabi Ali alayhi salam, katika wafuasi wa Ali alayhi salam, lipo kundi kubwa wenye elimu. Tumeelewana? Si washabiki, kundi kubwa la wenye elimu miongoni mwa wale wafuasi wa Ali bin Abi Talib limesimulia, anna Abdullah ibn Saba'in, ya kwamba Abdullah ibn Saba' kana yahudiyan, alikuwa miyahudi. Fa aslama, akaslimu. Wawala aliyan, na akadhihirisha kumpenda nani? Ali. Alikuwa miyahudi. Sasa watu hapa faida nyingine, kumbe mpaka asili yake anjua. Tumeelewana kwamba anatoka huko kwenye uyahudi akaslimu, alafu akawanadhihirisha kumpenda Ali ibn Abi Talib. Kuna faida nyingine atueleza vile vile. Wakana yakulu wa huwa ala yahudiyatihi, na wakati yupo katika uyahudi wake alikuwa akisema, في يوشع ابن نون الكو انسمى كوسو يوشع ابن نون ني يولي اللي فوت النبي موسى يوشوا ويتا يوشوا مانا ونون ملوانا يوشع ابن نون alikuwa anasema kuhusu huyu Yusha ibn Nun baada Musa alayhi salam alikuwa anasema kwamba huyu atakuwa ni nani eh atakuwa nani eh atakuwa kiongozi huyu tumeelewana atakaa badala ya Musa ndiye mrithi yani kwa maana katika Uyahudi huyu bwana Abdullah ibn Sabah alikuwa anasema akifa Musa mrithi wake ni nani? Yusha ibn Nun ndio mrithi wa Musa. Halafu atuambie tena anasema faqala fi islamihi baada wafati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na akaja akasema baada ya kuslimu katika uislamu wake akasema baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wa sallama fi aliin akasema maneno kuhusu Ali alayhi salam. Tumeelewana? Baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Ali naye ndio nani? Ndio mrithi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuslimu akaja huku akadhihirisha kumpenda Ali bin Abi Talib. Baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mamrithi nani Ali akaja kusema katika Uislamu maneno ya kule na kusema hivyo hivyo na huko kwa maana akavuta zile zile fikra za Kiyahudi akazileta kwenye Uislamu. Namalizia maneno yake huyu bwana anasema wa huwa naye huyo Abdullah ibn Sabai awwalu man shahara alqawla bi fardhi imamati Ali alayhi salam naye ndiye wa kwanza kuitangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa Ali alayhi salam. Naye ndiye mtu wa kwanza wa kuitangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa Ali bin Abi Talib kwamba imamu baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam ni nani? Lazima awe Ali bin Abi Talib, mtu wa kwanza, si angalau watatu wanne, wa kwanza ndiye aliyesisi na kupanda mbegu ya ushia katika konde la Uislamu. Shamba lilikuwa liko vizuri, mtume sallallahu alaihi wasallam amfundisha Uislamu tu. Aliyekuja kupanda mbegu ya ushia katika shamba la Uislamu ni huyu, kwa sababu ndiye wa kwanza. Wa adhara albara'ata min a'da'ihi, na akadhihirisha uadui kwa maadui wa akadhihirisha uadui kwa maadui wa nani? Wa Ali yake, waita hivyo maadui wa Ali. Kwa maana anaona kwamba mtu yote atatangulia pale kabla ya Ali, huyo ni adui yeye, lakini anaona hivyo, akadhihirisha uadui. Alafu asema wakashafa mukhalifihi, na akawakashifu, yani akawatukana wapinzani wake, yani wale wapinzani wa Ali akawa anawatukana, yani anaita hivyo kwamba akawa anawatukana wale. Famin hauna, huyu bwana anasema na kuanzia hapo sasa, qala man khalafa shi'ata, wamesema wale wapinzani wa Shia, wale wapinzani wa Shia wale wanasema hivi, inna asla rafdhi ma'khudhun min al-yahudiyya, asli ya ushia umechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi. Ndio maneno yake, tatia nukta hapo. Wale wapinzani wa Shia, kwa kuwa utaratibu wenyewe ndio huu, ndio amekuja jambo hili, kwa hiyo wale wapinzani wa Ushia wale ndio maana wakasema asili ya Ushia umechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi kwa sababu hii. Lakini sio tu hiyo, kwamba Abdullah ibn Sabai alikuwepo, ndio kazi yetu sisi. Hii ni kauli ya kwanza, huyo ni mwanachuoni anathibitisha hilo. Mtu wa pili ni bwana mmoja anaitwa Ni'matullah Jazairi, ni katika wanafunzi wa Al-Majlis mwenye Biharul Anwar. Ameishi katika zama daula ya Shia walikuwa na dola, kwa sababu Shia wamewahi kutawala mara moja tu, ad-daula Safawiya. melewana watu wa mashkuli mwede ile Safavi Empire ziyo ni hiyo huyu alikuwa ni mwanachuoni katika ile daula kwa vitabu kivyoandikwa wakati ule vilikuwa vinabainisha kila kitu kwa sababu daula yao hakuna takia wasema kwa sababu hakuna wasiwasi wowote kwa hiyo ikawa inaandikwa ule ushia wenyewe hasa si ule uliochujwa wenyewe kabisa wakawa wanaandika miongoni mwa waliokuwepo wakati ule ni bwana huyu Ni'matullah al-Jazairi mwenye kitabu al-Anwar an-Nu'mani na vingine anavyo lakini hiki katika kitabu kuna matusi mengi hapo huyu bwana anasema amefariki mwaka 1112 hijria الفرقة الثانية من الفرق الإسلامية سمعيب كندي لبيلي كتك ما كندي يكي إسلام الشيعة نشيع مشيع وهم الذين شايعوا عليا عليه السلام ناوني ولي وليوفوت علي عليه السلام وقالوا وكسيما إنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص وكسيما حقيقة يا علي ndiye kiongozi baada ya mtume صلى الله عليه وسلم kwa andiko la kisheria kwa maana kuna andiko la kisheria limekuja kwamba Ali bin Abi Talib ndo akae badala afwan baada ya mtume صلى الله عليه وسلم kufariki إما جليا أو خفيا إما عندكو إلو ليو لوازي أو ليو لجفيتش لكن ليبو عندكو واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولادي إلوكو نلبيلين ناكيتقيدك وأوانغوزي أو توكي كواكي علي ولا كواتوتواكي يعني أو توتوكا uongozi unabaki ule mule Ali na kizazi chake kundi hilo limeitakibiwa Hiroshia unganisheni maneno pamoja na kwamba sitaki kuleta uchambuzi tutakuja mwisho lakini unganisheni maneno mtu wa kwanza aliyesema na hilo kunilashia namna lilivyo itakidi umeelewana haya maana tunakwenda nayo kwa sababu kuna mtu wa kwanza aliyesema lakini kuna watu wakaunga au watu wenyewe waitashia anayesema ni mwanachuoni wa kishia فإن خرجت فإما بظلم يكون من غيرهم وإما ببيعة منه أو من أولاده نكما أتتوك أولي أتوالى قواه أتتوك إما فبيعة يعني مكون وأتيف كتوك قواك علي أو كتوك قواك أتتوك أو كظلمة إما واتو أتكو أولي أموزي كظلمة أو واو أتوي بيعة لكيابو تأتيف كم رؤوسهم تمنجين يكوانين kuwa kiongozi akasema wahum ithna wa ishirina firqatan nao ni makundi 12 hao mashia wapo makundi 22 afwan makundi 22 akasema hivyo usuluhum thalathu firqin usuli yao wa mashia usul yale makundi yote 22 marejeo yao ni katika makundi mangapi matatu ndio asili ile misingi ghulatun wako hivyo ghulat maghulat wale waliovuka mipaka kuna zaidia na kuna imamia usuli zake ni ngapi tatu kwa hiyo huko kwa 22 huko yamekwenda lakini yamechipuka katika nini misingi hii mitatu ima kuna ghulat na kuna zaidia na kuna imamia alafu akaanza kuchambua hizi usulu tatu akaanza kuzielezea akasema amma alghulatu ama hawa maghulatu fa 18 ni makundi 18 hawa maghulatu ni kundi 18 alula la kwanza as-sabaiyatu linaitwa sabaiya mko lakini na huko yani akija maswali mawili matatu isiweze kukajibu ya mhadhara na anasema kundi la pili katika makundi ya Uislamu yaitwa Shia yeye anasema Shia hawa Shia hawa ni wale waliomfuata Ali bin Abi Talib kwanza, alafu wakasema kwamba uimamu na uongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wa nani? Wa Ali na kizazi chake. Tumeelewana? Na kama ukitoka kwa uongozi huo, ima wamedhulumiwa au wao ndio wamemchagua huyo mwingine, wamempa bai'a kiapo cha utiifu. Lakini akasema, lakini hawa wako makundi 22, yanarudi katika makundi mangapi? Matatu ndio misingi yake. Haya matatu, kuna ghulat wale wenye ghulu waliovuka mipaka, alafu kuna kundi lingine zaidia, na kuna imamia. Akaanza kuchambua moja moja, akasema illa ghulat peke yake, asema wamegawika makundi 18. La kwanza lao katika makundi yao 18 inaitwa asabaia. Sio mnasibishwa hawa, tutapata habari. Akasema qala Abdullah ibn Saba'in, kamtaja, amesema Abdullah ibn Saba'in li Ali alayhi salam, kumwambia Ali alayhi salam, anta al-ilahu haqqa. Kuna faida nyingine ukitunaipata. Huyo Abdullah ibn Saba'in huyo ambaye kundi hili la kwanza katika wa maghulati wale wengine kama kundi 18 linasibishwa kwake, huyo mwenyewe Abdullah ibn Saba'in alisema kumwambia Ali, wewe ndiye Mungu wa kweli. Hawa mashia wanaandika hivi. Alisema kumwambia Ali, anta al-ilahu haqqa, wewe ndiye Mungu wa kweli. Fanafahu Ali alayhi salam ila al-madain, akamfukuza Ali bin Abi Talib, akamtoa pale, akampeleka madain kule. Al-Hasan bin Musa an-Nawbakhti asema alipelekwa wapi? Madain huyo mtu. Na huku tena yule amekufa 310, huyu amekufa mwaka 1118, anasema baadaye akatolewa akapelekwa wapi? Madain. Huyo Abdullah ibn Saba'i. Waqila innahu kana yahudiyan fa aslama. Na inasemekana kwamba Abdullah ibn Saba'i alikuwa Myahudi kisha akaslimu. Wa kana fil yahudiyya yaqulu fi Yusha ibn Nun, na alikuwa katika Uyahudi akisema kuhusu Yusha ibn Nun wa fi Musa, na Musa alikuwa anasema maneno, mmeshafahamu maneno yenyewe sio, kwamba Yusha ibn Nun ni mrithi wa nani? Wa Musa. Alikuwa anasema katika Uyahudi, alafu akasema ma qala fi Ali, alikuwa anasema katika Uyahudi kuhusu Yusha bin Nun na Musa, yale aliyoyasema kuhusu Ali. Vile vitu shafanya nini? Tushajua kwamba Ali baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio kiongozi. Wa qila innahu awwal man adhhara al-qawla bi wujubi imamati Ali. Huyo asema wa qila. Kule yule anasema ndiye sawa kwanza. Huko asema wa qila. Na kumesemwa hakika yeye ndiye mtu wa kwanza kudhihirisha kauli ya kuwajibisha uongozi wa Ali. Waminuhu tashaabat asnafu lghulat. Waminuhu, na kutokea kwake yakazalikana makundi ya maghulati. Kutokea kwa huyu Abdullah ibn Saba'i makundi ya maghulati katika mashia yamezalika hapo. Lakini katika hao maghulati ni nani? Asabaiya, ambao wao wanaona kwamba lazima uongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa nani? Wa Ali. Kwa maana kiumbe Abdullah ibn Saba'i alikuwepo. Tumeelewana? Kwa maneno haya yaonyesha mtu huyu alikuwepo, tena akijulikana hasa kwamba Abdullah ibn Saba'i na wale wafuasi wakiofuata walijulikana kwa kundi gani? Asabaiya. Tayyib. Na vile vile tupata jawabu kwamba alikuwepo Myahudi huyu, bali ni Myahudi akadhihirisha Uislamu, lakini Uyahudi wake anao anuficha. Na vile vile tukapata jawabu, ndiye wa kwanza kuwatukana, kudhihirisha matusi, kuwatukana, kumtukana Abu Bakar, Omar na Uthman na masahaba wengine kwa jumla. Na yeye ndiye wa kwanza kusema kuhusu Ali bin Abi Talib kuwa khalifa, kiongozi wa waumini. na yeye ndiye aliyesema Ali bin Abi Talib ni wasi aliyeachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameusiwa kwa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akae pale na akadai kwa kusema haya yote isipokuwa kwa kuwapenda Ahlul Bait, kwa sababu huu ndio uchawi aliyowaroga watu kwamba tuna tuwapenda Ahlul Bait, pamoja na yale yanayosema yanakhalifiana na uhalisia. Kwa hiyo hiyo ni faida. Bwana huyu Ni'matullahi al-Jazairi ametupa na kutufahamisha kuhusu Abdullah ibn Sabah. Hiyo nukta ya kwanza katika maelezo yangu.